njene plaći, amore mio. Ti zabravi, amore mio. To beše sun, amore mio. Posledan den, amore mio. Posledna nošta, amore mio. Bestanna nošta, amore mio. Pitko je naše, grelju. Сила дай. Thank you.

Ah.